Já me chega, me cola. Ai! Fafa é caminhão. Daniel na kati na libulu abanga ki bankosi te poza la ki na nkosi na libota na bayuda e komitango anda wili ya venta lindanda saula la la pungi aleluya Olo Yesu Kristu nzambe na ngai elonga na ngai okundeli ngai olongi singai na kunisio Papa olongi singayo za monene Olo Yesu Kristu nzambe na ngai Elonga na ngai okundeli ngai olongi singayo na kumisiyo Soki to kumisiyo te Mususu na nye Ayo yo Yonde longa na ngai Na kati na bande kona ye Eya na butu Tuya na moyi Elonge zali Netumba ya butu Ba molili ye Yonde longa na nga Emmanuel nzambe na ndi Emuna ya kumama Aya yesu Ayo Israel na bumbu na Egypto Batale la kio Papa kabola ki maya mora na biteni mi balo Olo Yesu Kristu nzambe na ngai Elonga na ngai okundeli ngai Olonga na ngai okundeli ngai Anga ye nga ye nga ye Anga la moni te La moni mosusu te Kwaya koka ni na yongo Zambe wa ba zambe Zona yoro kume Bana baleli yawe oh Bana baleli yawe Ah Bana baleli yawe oh Bana baleli yawe Iteme tondi na posa na yo Bana baleli yawe Ya Yesu yo Bana baleli yawe bati talei Koli e komi pasye Kolo binini Hey awe Kanisa banole Ata pasye leki kasi banda bango iyote Batiki misala batiki banda kubaye Koluluga yo ya ya Kolo binini yawe voiture à médicale, non? Ascense up! Voilà! Dans vos yes. maisons! Qui veut quoi? Yes! Ah! Yes. Dans ton yes. bureau! Dis quoi?